زکات په لغت کې ډیروالی او پاکوالی ته وایي. نو د زکات د وجه نه مال ډیریږي ځکه ورته زکات وایي. او د دې زکات د وجه نه ورکوونکې د ګناهونو نه پاکيږي. او دا زکات دا ورکوونکې د ګناهونو نه پاکي. او دا یو قسمه گواهی ده د ایمان د صحت. زکات اصل براشی چې وصدقه برهان دا خیر خیرات کې او ناری نه زنانه ور کوي دا د ایمان دلیل دی. او دا د اسلام دا غخکولی احکامات و اخلاقو ندی چاگی تا معاسات وی دیو بل غمخواری کول. پا زکات کم دیو بل غمخواری دا یو کندا یتیم غریف فقیر بیسری کس دی ناغت تا زکات ورکه. او فرضیت د زکات دا په مکه مکرمه کې راغلی و. د زکات فرضیت دا په مکه مکرمه کې راغلی زکا مکی سورتونو کې ذکر دے د زکات. خود دی د مقادیر او د دی اغه چې څومره به ورکه چاله به ورکه داغي وضاحت دا په مدینه منوره کې شوه. تفصیل د دی په مدینه منوره کې نازل شوه او دا په هر مسلمان نارینه زنانا چې مالک د نصاب وي نو پاغ باندې زکات فرض ده. و به قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عينا قال سالت عمرو بن يحيى بن عمارته فاخبرني نبي يا نبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائے ليس في ما دون خمسه او سوق نشتد فقام كد بينو او سوق صدقا. ولا فی ما دون خمس زود او نفاغ کی چه کم دید پنزو خانونا نپدی کم صدق نشتا. او دا زود د درونه تر لسو پوری و خانو تا وی ولیس فی ما دون خمس اواقن صدقتن او نشت پاغ کی چه کمی ده پنزو اواقن صدقا. ګوره دی اولی سی ته ګوره وې د پینزو او سوقو نه چې کما غلا کمای نو پدې کې زکات نشتا دا او سوق جمع د وسقوا او پدې کې یا فتحه د واو د وسق اباز کسره د واو موي او په لغت کې اصل کې وسق حمل توي مراد د وسق نشپیت سوا عدی سور دیو سوا سوری یو وسق شپیت سوا او یو سوا پاو کم دڑیوی د احناف په حساب ادنور ایمو پنیز مانی اغی سوا کم دے نو د چا چې غنم جوار او د زمکې نما خارجه چې کم روزی دا د پینزو او سوقو نه کم وی نو پاغه کې صدقه نشتا یعنی عشر او نصف عشر نشتا دا جمهور علما وای چې د دې پینزو او سوقو نه کم وی نو پدې کې زکات نشتا دا د جمهور علماي کرامو قول دی امام شافعي تر دې چې احناف زموږ مذهب کې امام محمد امام یوسف رحم الله دې طرف ته لاړ دي چې د پینځو اوسو کو نه کم یو شی راغی کې او شر نشتا صرف امام ابو حنیفه رحم الله وی چې د زمکه نه کلک شعر او ته کډیر نو پدی کې او شر ده پدی کې او شر ده اغه په لګو ډیرو کې د او شر قائل دي او دا د امام ابو حنیفه رحم الله مسلکم ده ادا د باز تابعیننا ثابت ته چراغی ودا سکول دا یو مضبوط دلیل ده د جمهور چې په کمو کې د پینزو او سوقو کې عشر او نصف عشر رښتا ډیر تقریبا شلو د پاسه سمنونه جوړیږي 25 من یا دویش نیم من جوڑی گی چی دا خمسطا اوسو قن را جمع کی دا دینا کمو کی دا خمسطا اوسو قن نا کمو کی اوشر نشتا دا چادور غنم جوار و شل جمهور لماوی او نشتا دا پا کمو کی دا پینزو خانو نا صدقا او نشته د پکمو کې د پینزو اواقونه یو او قیاس سلویخ درهمای نو د پینزو نه جوړ شول 200 درهما او 200 د سروزر درهمونه د 50 نیمه تولی جوړیږي د چا سره دومره چاندی ده چې د 50 نیمه تولو نه کم ده نو په زکات نشتا دارنګي پینزو خان نو رقم دي نسم پکې نشتا اجي پینزو لورسيږي نو بیا ورته حکم خداوندی متوجي کیږي و به قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث و ها به قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس كلاهما يحيى بن سعيد عن عمر ابن احیاء بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن احیاء بن عمارة عن ابيه احیاء بن عمارة قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول چه فرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم چوي واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الله حبيب اشاره کړو پلا سرا بخمس اصحابي په پيزو غوتو ثم ذكر بمثل حديث ابن عينا لکه مخکی حدیث تیر شو و به قال حدثني ابو كامل فزيل ابن حسين الجهدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة نشت پاکی چه کمید پنزو سکون صدقا ولیس فی مادون خمس زود نشت ده پا کمو کی پنزو خانون صدقا ولیس فی مادون خمس اواق صدقت و بیهی قرات سنا ابو بکر بن ابی شیبہ و عمر الناقد و زہیر بن حرب قال حدثنا وكيع بن سفيان اسماعيل بن اميان محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمار نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل ليس فيما دون خمسة اوساق نشتر پکم کی دی پینو اوساقنا خمسة اوساق من تمر کجورنا ولا حب نوند صدانون صدقا ایک اجوری دی غنم جوار دی اربشی دی خود پینزو او سکو نکم دینو پدی کی عشر و نصف عشر نشتا و بیهی قرآن دسا اصحاق المسوق آمان عبد الرحمن یعنی ابن مهدین قال حدثنا سفيان بن اسماعيل ابن اميه عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس في حب ولا تمر نشت پدانو کیو نہ پکجرو کی صدقہ حتى يبلغ خمسه او سوق شورسی کی پینرو سکوتا پلا فام فی ما دون خمسط دو دن صدقا او نشتا دے پکمو کی دے پینرو خانون صدقا پلا فی ما دون خمس اواقن صدقا ان پکمو کی دے پینرو اواقن صدقا ابی قرآن دسنی عبد بن حمید قرآن دسنی یح ابن آدم قرآن دسنی سبیان سوریان اسماعیل ابن امیہ بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن الثوري وما عمل اسماعيل بن اميه بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر التمر پر ثمر ذکر کرے وبه قال حدثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد العلي وقال حدثنا ابن وهب قال عن ياز بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه مشت پکمو کې پینزو کیو د سپینو زرونه صدقه وليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة الفاظ بیا بیا تیر شنو وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وهارون بن سعيد الاهلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كل من ابن وهب قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن ابي الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما یذکرو دے ذکر کے نو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقت الانہار آغز مکچ خڑوبی کی نہرنا والغیم وریز العشور پدی کی عشرن دی لسم ایسو دا اللہ پنم ورکے مفتو کی نیر دے وریز دا باران بانی بشو وفیما سقی بسانیا آغا چو بکڑے شو پسانی سانیا اصل کس تاوئی ڈنگلیگ تاوئی وخواب ڈنگلیگ بھی پاغے بے اوبرستی اسو کوئی سانیا صدا والبعیر اللذی داغ اوخ تاوئی چی پاغے دا کوئین اوبرستی شی عدتا نازوی حموئی اداد سنا یسنون ده سن ون چه کل پاغی او شیخ خڑوب کی نگورا چه کم از مکا پا باران بان پائی گی او داغی گزارا دا باران پا بودا نپا دی کی لسم دا او دا رنگی نهرونا او دا سیارا غشی چه ای کی مونتی کسیرا نده دیر مشقت نشتا اکم شي کې چې ډېر مشقت وی لکه پارټي وبکه ادا سي بيلي بي بيلونه ورکه پم دي ول راوړه نو پدي کې بیا علماء او نسب او شر ذکر کړي وفي ما سقي بالسانيا غچ وبکلي شي پوخ نسب او شر دې زکا پدی کی تکلیف دے و بیہی قرات سنایہ ابن وحید تمیمی و قر قراتو علی مالک عبداللہ ابن دینار عن سلیمان ابن یسار عن عراق ابن مالک عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لیس حال المسلم نسب مسلمان فی عبدیہی فبارد مرید دکی چداد خدمت دپارنے او داد تجارت دپارنے او ند دپاس کی صدقا پدی کی صدق نشتا کل چداد تجارت دپارنی اکیو سڑے اسونا او غلامان د تجارت دپار آخنی پزرگنو اسونا دیراولی او خرسیه نو دا خدا سنو تجار دے اکنے او سڑی السات لینے دا اللہ پلا رکی دا جہاد دا پارا نو پدی اسبانی سنشتا دا د عام علماء او سلف او خلف کول له شپاسونو کې سنشتہ امام ابو حنیفه رحم الله او د دې شیخ حماد ابن ابي سليمان امام ظفر په اسونو کې وای کناری نه زنانوي اسپی دی او سنن دی دوی په هر اس کې دینار د تاسو فکر کې وای دي کنه اګه خو هي شنو د دې قیمت کې او د هر 200 درهم او ندی 50 درهم ورکی کوم علما جمهور چوي چې نشته دا غي دغه دلیل صحیح هده د مسلم شریف دا او دا حدیث رستم پسند سره ذکر کای چې په مسلمان د په اسو غلام کې سشه نشتا نشت پا مسلمان دد پا عبد و فرس کی صدقا داد جمہور علماء قول لے دیوی لا زکاة فی الخیل امام ابو یوسف امام محمد رحم الله امداوی نو اکثر علما پدیدی چې سونو سری دن چې کی صدقه نشتا ان په غلام کې چې کله د خدمت د پاره ای ها ک تجارت د پاره ای صرف امام ابو حنیفه رحم الله د استاد حماد ابن ابي سليمان رحمه الله امام ظفر وینا کم اسونه چې نسل روړي نران او اسپی دي او مؤنس او ذکور دي نو اې دي کې زکات واجب ده حضور کی دلیل د صاحبین او مضبوط ته نو فتاوى قاضی خان کې وی الفتوا علی قولهما اے فتوا په قول د چا د صاحبین او دا دارنګ نور علماء هم د دوی دا قول غوړه کړي دي او بدایع الفوائد کی تفصیل کرے کہ اصل سوک گیا ورکی دے سور لئی دے پارا چی پدی ببار رانم اور پدی بدا اللہ لا رکی جہاد کوم نو اجماع دے چی پدی کی زکاة نشتا اک تجارت دے پاروی نو علماء اتفاق دے چی پدی کی بیا زکاة واجب دے او کدا سیوی چې دا د نسل د پاره ساتلې شي چې نسل د اسونو ډیر شي او ذکور وناس دي نو بیا پدې کې زکات واجبېږي او چې تش اسونه دي یا تش اسپی دي نو مشهور دا دي چې ادمي وجوب د زکات ته وبه قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ايوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار راكب بن مالك نبي هريره رضي الله عنه قال عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به خبر رسول الله پیغمبر تا لیس آل المسلم فی عبدی نشتب مسلمان داغد امری بارکی ولا فرسی اون داغد آس بارکی صدقا و بیهی قرادسنا یحیی بن ویعا قرادسنا سلیمان ابن ملال ها و بیهی قرادسنا قطیبت و قرادسنا عمد ابن زید ها و بیهی قرادسنا ابو بکر ابن بی شیبا قرادسنا حاتب ابن اسماعیل کل من خثیم ابن عراق ابن مالک نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی وبی قال حدثنی ابو الطاہر وحارون بن سعید الائلی و احمد بن عیسیٰ قالو حدثنا ابن وابن قرابرنی مخرمتو عن ابی نکراک ابن مالک قال سمیتو ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ یحدث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیسا فی العبد صدقتن نشت پا غلام کی صدقہ الا صدقت الفطر مگر صدقت الفطر شتا اے صدقۃ الفطر بارکی چې دی حدیث کې وي مگر صدقۃ الفطر پښتا الا صدقۃ الفطر دې کې وجوب د صدقې د فطر د په مالک د خپل غلام نه اتا سره خپل کتابونو کې ویلي وي کدا عابد مسلم یو که کافر وي چې کله خدمت د پاره ده وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء ونبي ابي الزناد الى رجل ابي هريره رضي الله عنه قال باص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه لغله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فصدقي چتلار شد خلق نہ زکات د بیت المال د فار را جمع کا فقيل اول شل منا ابن جميل منا کو صدق ابن جميل او خالد ابن الوليد او عباس رضي الله عنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم چدا تر د رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ينقم ابن جميل بدلګړي ابن جميل الا انه كان فقيرا مگر دا چې غریب فاناه الله نو الله مالدار کو نو سپکه زکات هم نو ورکي الله مالدار کو غزد زکات هم نو ورکي او هر چې خالد ابن وليد دې فاما خالد رضی اللہ عنہ فإنکم تظلمون خالد انتاسو خالد سر ظلم کوئی قد احتبس آدراعه اغخ بنکڑی اخبل ازغری و اعتادو اخبل طول سامانونا اعتاد وی آلات الحرب من السلاح آلات دا حرب لکاس لها او دارنگی سور لئی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی اغسر اغو چی صدی حافظان لد جہاد اسباب اخنی نا اغسر صدی چی تاسو تی غواڑای او هرچی اباس رضی اللہ عنہ فیلی و مثلو ہما نو دا پا ما دے او پا مثل لدی دی سر نورم اے زبا دکنا ورکو چی پا غزر روپی رازی زبا دوزر ورکو ما دا پما ثابت دے او د دې زکات باور کوم از ابي عمر رضی الله عنه توي يا عمر ما شارتا يا تل پتنشتا ان عمر رجل شن وبيه چتر د سړي پمسل د پلاروي پتا عظيم کې زکه د دوالو اصل یو ده اے لکه دوا سانګ دی یوی ثنی نه راپورته شي او د دوالو پلار امور خو یو خو سانګ جدا دی او په لپلار دی بل په لتر دی ودا فما دی ددا بزور کوما دا پما باندې زبد دي دوګنا ورکو ادا دوګنې ولي ورکولو چیرې پما دوګنې چدا نورم د دن نفي د مزمت شي وې دې ودا صدقه ور کوي دومره ور سره نورم ور کوي اباز علماء وی چی داوی فهی علی وی اغما سر دا اے نبی علیہ السلام دا دن قرض غخت و مخ کے دس دینی ضرورت دا بیت المال دا پارا وی نبی علیہ السلام وی چی کلم مختاج شد دین دا کار دا پارا نو دا عباس نا دا کلونو تیری دون مخ کے مخ کے والو دو کالو دا مسلم وا چیو سره صاحب نصاب دے دے دے یو کال د دوو کالو د تیری دو مخک زکات ورکول شي نو د کال د تیری دو نو مخکم زکات سره ورکول شي با باب زکات الفطر باب د په بیان د سرسائی کی و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن كعنب وكتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى هو اللفظ له قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر فرض کړو زکات د سر سایه د وړکی اختر من رمضان در رمضان د وجن په خلکو سوان یو سواب او من تمرند کجورنا او سوان من شعیر یا یو سواب دور بشونا علا کل حرن پار ازاد او عبد نومری ذکر انک ناری نوی کون ساوی من المسلمین د مسلمانانو نام نو صدقۃ الفطر دا واجب او لازم ادا چې دا وسړې ور کوي د خپل بال بچ د طرف نه به ور کوي معشوم نه به ور کوي لکه بعض الفاظ کی صغیر او کبیر لفظ راغله لکه رستور روان دي معشومان نو به ور کوي وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وي حاوي قال حدثنا ابو بكر بن شيبا واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامان وبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر سرسایا سواع من تمر او سواع د کجور او سواع من شعیر او سواع د اوربشون علی کل عبد او حر په هر مری او آزاد صغیر او کبیر کوړو کې وی او کنی وی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه رمضان فرض كره النبي عليه السلام سر سايد رمضان په هور او عبد وذكر ولنسا په نارينا او زنانا سواع من تمر او سواع من شعير قال فعدل الناس به برابر کړیو خلکو د دې او سوا ور بشو کجور سرا نصف سوا من بر نیم سوا د غنم غنم ګران و هغه وخت کې مدینه منوره کې نو د نیم سوا قیمت با د یو سوا تر سیدو دا به یو سوا تر سیدو وبه قال حدثنا قتيبة او ګوره د ارسن ور کولې شي وربشونا انمونا حکیمت ور کولې شي کنا نو باز فقها د قیمت قائل ندی امام ابو حنیف رحم اللہ آوئی قیمتم جیز دے قیمتم پکې ورکول شي ځکه دې لګورای دا نیم سواع اندازه کو نو د دې قیمت د روح سواد کجورو او دور بشو سر برابرې دو د پدی اعتبار باندې د غشانی صاحب کو وبه قال حدثني وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن ها وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر حکم کړو په زکات د فطر صائم من تمرن او صائم من شعير قال ابن عمر رضی الله عنه فجعل الناس وغرزوا الخلق ادله برابر د دې مدين من حتوه حنطه دو مودا د غنمنا او به قال السلام محمد ذرافي قال السلام ربي فده کا بنا زها النافع عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زکات الفطر من رمضان فرض کو زکات فطر در رمضان على كل نفس من المسلمين فار یو نفس مسلمان حرن حرن و عبد قازادی کم ریوی قال ابن عمر رضی الله عنه فجعل الناس وغرزوا الخلق عدله برابر دی مدین من حتتن حنتتن دو مدد غنمنا و بی قادتنا محمد بن رافی قادتنا ابن بی فدی کرافت نزو حاک النافی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد و زکاة الفطر من رمضان فرس کرو مکرر کرو زکاة د فطر در رمضان نه علا کلی نفس من المسلمین پاره او نفس مسلمانانو حر نو عبد که آزاد وی کوم روي او رجل نو امرات که خزوي که سړي وي صغير نو كبير صاع من تمر نو سواد کجو نو صاع من شعير يا يو سواد اور بشنا او بي قادس نه ابن يا قرقاتو عامه غمزه دي مي اسما انا یاز ابن عبداللہ ابن سعد ابن ابی انا سعد ابن ابی سرحن انا سمع ابا سعید ان الخدری رضی اللہ عنہ یقول کنا نخرج زکاة الفطر ومنگر استوم زکاة دفطر و سواد توامنا یا سواد اربشنا و سوام من تمرن او سوام من اقیت من پنیرنا او سوام من زبیب یا سواد اسکنا و بهی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كان من قال حدثنا داود بن قيس بن يازي بن عبد الله نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال دي وي كنا نخرج من شيء سبب چه کله دا کان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم زکات الفطر زکات د فطر سرسایا ان كل صغير وكبير دار وډکلوینا حر نو مولوک دا آزاد عمرینا سواع من توامن یو سواد توامنا او سواع من اقیتون یو سواد پنیرنا او سواع من شعیرن او یو سواد غربشنا او سوام من تمرنی او سواد گجرنا او سوام من زبیوین یا سواد زبیو اسکونا فلم نزل نخرجو امیشو چمون بیستو حتا کلمانینا معاویتو ابن ابی سفیان راغلی مونت معاوی ابن ابی سفیان حاجن و معتمرن حج تراغلی یا عمریتا فکلم الناس علی المنبر خبرې کړې وي خلکو سره په منبر فکان فی ما کلم او هغه چې خبرې کړې وي د خلکو سره ان قال ویل انی اوراز ګمان کوم ان مدین من سمرا الشام چې دو مداد غنم د شام نا تعدل دا برابرۍ کې شامن تمن دی او سواد کجور سره فاخذ الناس بذلک خلکو په دې عمل شروع کو ابو سعید رضی اللہ عنہ فام مانار چیزیم فلا غال ومی شبیم اخرجو زخو بیدا سے اوباسم کما کنتو اخرجو ابدا لکسنگ چوم چیز سبا میدا سر سایا میشا ما عشتو ترسو چی جوندے ما دا حدیث دیما ابو حنیف رحم اللہ و دید موافقینو دلیل دے چې نصف سوا امور کول شي غنور او جمهور جواب کوي چې دا قول د صحابي دی او ابو سعید رضی الله عنه مخالفت هم کړي او هغه د دنیا په صحبت کې مخ کیو او هغه په احوال د نبی رسول الله ډیر پوه او ایکل چې د صحابو اختلاف راشي نو نوی قول د باز اولاد باز نه د چې کله ګره یو صحابي یو سوې بلبل سوې نو دواړه د دواړو خبره دلیل نشوا اختلاف راغې نو موږ به بل دلیل لزو او ای دلیل هغه چې کې سوا راغله ده او داد معاوی رضی اللہ عنہ یو رائے ود اللہ دا پیغمبر نے اوری درینو داد مذاہب و تفصیل پا دیکھے امام مالک امام احمد دیم وی چه غنمو نکسوک ورکی او بیو سوا ورکی امام ابو حنیف رحم اللہ دنیم سوا قائل دے د غنمو ناو د غنمو دوڑونا ادا د غنو صحابو مسلکم نه ورم آوی رضی اللہ عنو چی دا خبر پا منبر کو لد خلق ورسن موافقتو ادا غا وقت کی خلق صحابو تابعینو نو کده چا سره د غنمو د مقدار وی چی دام یو سواع ده ناغی بچپ نوی پاتی شوی او دل بیویلوی چی پیغمبر خویلی چی او سواع دے ندا اللہ دا حبیب نا پدی که دا سواع چی پورا سواع دا غنمو دے دا صحابو تا یاد نو او ندائی سرد دیس خبر او او هر جی ابو سعید رضی اللہ عنو وی چیز با یو سواع ورکوم دا تو عامنا ندا دا غوی یو خپل رایا وا د بابو زیادت نو او د غنمو کمېمو په دغه وخت کې د غدریو سيزون نه به ورکول کجورو نه پنیرو نه یاد اور بشونه او دې کې دا لفظ توام راغله بعد توام نه غنم غشي خو توام نه دانی مراد زکه غنم لګو دې نه وي مراد ذره دي جوار اباد روایات کمدا تفصیل مرسلن راغله دے چر غنمو کی نصف سوا دے غنمو کی نصف سوا دے و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن اسماعيل بن اميه قال ابن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاه الفطر ومغ تشوب مزكات الفطر سرسايا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم کی ان كل صغير وكبير دار وڑو کی لوینا حرن و مملوک نزاد عمرینا من ثلاثت اصناف ددریو سی زنونا سواع من تمرن یا و سواعو دکجرو سواع من اقتفن یا و دپنیرو سواع من شهر یادور بشو فلم نزل نخرجوه کذالک همیشو چمدا سیستو حتی کان معاویتو تردیچو معاوی رضی اللہ عنو خلیفہ فران نمدین منبرن وی قتل چه دو مدد دب غنمونا برابری گیدی او سواد کجر سرا ابو سعید رضی اللہ عنہ اما نفل آدال اخرجو کذالک ار چیزیم نو امیشب دغشان باسم و بی قرادسنی محمد بن رافع قرادسنی عبدالرزا قرابن ابن جرین حارس ابن عبدالرحمن ابن ابی ذباب عن یاز ابن عبداللہ ابن ابی سرحن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کنا نخرج زکاة الفطر من ثلاثت اصناف منباس صدقت فطر ددروسی زنون استا الاقتو والتمر والشعیر دپنیر و کجر و اربشنا و بیه قرآت دسن یمرون ناکت قرآت دسن حاتم ابن اسماعیل عن ابن عجلان عن عیاز ابن عبداللہ ابن عبی سرحن عن عبی سید خدری رضی اللہ عنہ عن معاویت لما جعل نصف سوائے معاویت رضی اللہ عنہ کرچو گردر نیم سواد غنمنا عدل سوائم من تمر برابر دروخ سواد کجور عن کر ذالک ابو سید رضی اللہ عنہ اغد دینا ملن انکارکو وکر لا اخرجو فیہا زبنو باس پدی کللذی کنتو خرجو مگر چو مد جما بیستن پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواع من تمرن او سواع من زبیب او سواع من شعیر او سواع من اقتو و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا ابو خیثمان موسی بن عقبان نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بزکات الفطر حکم کړو د زکات الفطر ان تودا چې ادا د کړي شي قبل خروج الناس للصلاه مخ کې دوتو د خلکو نه مستاب وېدا د اختر درزه رسو کینا دوتو نه مخ کې دی ورکی و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قرابه ناز وحا كنافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زکات الفطر حکم کړه په استود زکات الفطر ان تو ادا شي ادا کړي شي قبل خروج الناس للصلاه مخ کې دواتو د خلکو نمستا موز نمخ کې دی ورکای ظاهر دا حدیثو محمول دی چې واجب دی مخ کې د موز د اختر نه او بعد علما و دا حکم استحبابی دی چې دا غریبانان بس بی پروا شي وختر موز په زړه ولګي چې بچی ناری سو د اختر په موز پوي شي سب په دی باندې پوي شي ندا پا دی علماء دا امر حمل کړی دی په استحباب باندې باب اسم مانع الزکات یو سره زکات نور کوي نو د دې سمره سزا ده باب اسم مانع الزکات ور زکات نور کوي یو خو انکار دی نو مسلمان خو زکات نه انکار نه کوي ځکه زکات فرض دی نو کچاوی چیزې او منم نه نو بیا خو کافر کیږي خو چې منی نه ور کوي نو دا سخت ګناه ده وبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن اسلم عن ابا صالح زكوان اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب اشتخى عند سروزر ولا فزة نسب نزر الله ارتسلا وسبين وركري لا يودي منها حقها نور کید دین حق د دی الا اذا کان یوم القیامه کل چی ورځ د قیامت صفحت صفحت له صفائح من نار اید دی سرو او د سپینو زرونا داس دور تختی بجوڑی شی او دیل بپدی بان داغ ورکون شی فهمی آلیها اور ببلکڑی شی پدی فی نار جہنم پا اور د جہنم کی فور د جهنم کې به فور ګرم کړي شي فایو کوا بها جنبو دا ور کې دی شي په دی اړه د تو جبینو تندیتا وزهره او شاتا کلما ردت کلا چې واپس کیږي او عیدت بیا با کله چې واپس کی دی شي بیا برا واپس کیږي اباذی دی ردت معنا کړي کلما باردت چې اخیږي نو عیدت لو بیا به دوباره د لګرمول شي او کرت شي باز کین معنا دادا واپس کول به شعور تپس د یخیدورا اچی گرم شو عیدت له بیا بدتا را واپس کړي شي پا اورس کی چې د انداز داږي 50 زره کاله حتا یقضا بین لباد تر دې چې فیصلو کړي شي پمند بندګانو کی فیصلو کړي شي پمند بندګانو کی فیرا سبیله نو بغوری د خپل لار مایل الجنت یا جنت تا و مایل النار یا اورتا قیل ویل شو یا رسول الله فلی بل دخان مبارک سوای قال ولا صاحب بل خاوند دخان لا یودی منها کا چې شنور کوي د دیو خانونه حق د دی ومن حق ها او د حق د دینه د حلبها چی ویل شی او مویر دها پورز دا او بو بوت نو د دی کبه زیو کې عربو کې خوب ډېر لګي وي چرته چینا او کوه او ببوي نو غریبانان بال تر جمعو چوز بو خان وال راضی ابو گوگی تگی یو بچی منار دی ندی با پیول شلیل بیم ورکل گڑو بیزو والا ممدا سکول وی حق دام دی چی دو بو در وستو پا رزیول شی الا اذا کانا کچر دا سیو نکلو دی حق ادا نکو مگر کل چیویو رزد کیامت بوتی حلا ها دی بورتا او غڑو لشی بکائن خرقرن پیو میدان هموار کی یو هموار میدان کی او فرما کانت دیر سار بو بی داغ چیو پا دنیا کی لا افقدو منها فسوینن واحدن نبشنیش کولی ده دینا یو بچیم اغه بچی قدر لبه مرا واستی شی ادب تو هم انا سر القال او په مخ به ورواچه عدد دا مخ په پخپو چخړی کای اوصل کی بتوه وای پزمکا اچولتا نو کله په مخ وی کله په شاوی دیو جن بدحای مکه بدحا زګوی چې هغه د سفراخه فراخه خړو نه دی تتوهو وی اخفافها دلدل کای بده پخپلو خپو سرا وتعذو بیافایا او چی چی وی پخپلو خلو باندې کلم مر علیه کل چی تیریږي پد باندې بولا ول رد علیه اخرى واپس کولی بشی رستغا و اخرا رستنی فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنا فارس کی جناغ انداز پنزوز زر کالا دا حتی یو قدوا من العباد تردی چی فی سلبو کلیشی بمند بندگانو کی فیو را سبینو بکتیشی لاردد امیل الجنتی و امیل النار یا جنت تا یا اورتا قیل ویلشو یا رسول اللہ فالبقر والغنم گڑی بیزی او غان قال ولا صاحب بقر ان خاوند غانو ولا غنم ان دا گڑو بیزو لا یودی من حقا چردی حقنا دا که اللہ دا کانا یوم القیامة کل چرد قیامت بی بوتی حلا دے بورتا او غڑو لشی بقائن قرقرن په میدان صفا سوترا موار کې لا يفقد من عشن دبدې شکول شي دینه څه شي له سفيها اقصا او نبي پدې کې اقصا اقصا ستو یې چې دار خکورونه راته وي نیغ نیغ خکورونه به راته او بني ولا جل جاءو انا بپکی بیخکروی ولا عزبا انا بما تخکرو والوی ما تخکرو والو پکی نوی تنتوهو بی قرونها وحی بی پخکرونو وتتوهو بی ازلافی او پخپو بی دلدل کئی کل ما مر علیه اولا رد علیه اخراها کل چی تیری کی پدرم منی واپس کی باغ رستنی فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنا تا یقضا بین العباد فیرا سبیل و اما الى الجنة و اما الى النار قیل یا رسول اللہ فالخیل و سن بارک سوائی قال الخیل ثلاثتن اسن دری کسمنی ہی علی رجل وزرن دا سونه یاد یو سړی د پاره بوجوي وهي علی رجل ستر یاد یو سړی د پاره پردوي وهي علی رجل اجر نو دا دیو سړی د پاره اجر او مزدوری او بدلوي فاملتی هی له وزر نر چا د شغل پاره بوجوي ف فرجل دا سړی دی ربط وها چې اسی تړلې دی ریا اند پار د ریاکارای د پاره تړلې و فخرن او د فخر د پاره تړلې ونوا ان على اهل الاسلام ونوا ان على اهل الاسلام او دا داغی نوا پا کسری دنون سرده دا معادات توید پارد دشمنی دی مسلمانانو فهی له وزرن دابد دا پار بوجوی وامن لتیه له ستر ناغده چدل و پرده یو سړی د ربط وها فی سبیل الله چې تړلې د الله لار کې او jihad له تیار کړي اده وای چې په دې به کافرو سره جنگیګم ثم لم ينسى حق الله فی ظهورها ابه نه دیر کړي حق د الله دی په شاګانو کې ولا فی رقابها او ند دی په سټونو کې امام صاحب دا دلیل ګرځول چې پاسونو کې زکات شتا خو کچره تش مذکر سنې نو بیا پکې نشتا اګه تش مؤنث بیا نشا ک مذکر او مؤنث وي وې زکات پکې واجب ده عادت اختیار ده کدا ارس نه دینار ور کوي اګه قیمت کوي او دې پکې سلوي ختم روپي ور کوي امام مالک امام شافعی او جمهور علما وای چې لا زکات فی الخیل بهال د سر پاسونو کې په سال کې زکات نشتا اې د پاراغه حدیث دلیل نه په سال المسلمی فی فرسه صدقه اې امام صاحب دا دلیل جوړ کړي ثم لم ينسى حق الله فی ظهورها ولا فی رقابها فهی له ستر دودا بدد د پار پردوی وامن لتی له وجر را چرچا د خدا پر اجر دے فرجل یو سڑے دے رب تہ ارتن لے دے اللہ لار کی لہل الاسلام د پار د مدد د مسلمانانو فی مرجن د سرول د وخو پزے کی او روزه تنی اپ یو باغی چکی فما کلت نو آغا چی اخری دا من ذالک المرجی دا دغی باغی چینا او الروزا من شند سشینا الا کتب لو عدد ما کلت مگر لیکی لیکی گی دل را پشمیر دا آغا چی دی اسکم خوراک کنے حسناتو نیکی و کتب لو عدد اورا سے ها لیکی لیکی گی دل را پشمیر دا خشنو دا آغی و ابواله او د بولو داغي حسنات النیکی ولا تقطع تو ولها نه کټ کوي دا اس اغه خپل رسای چې پک می تړلې فستنت نو دی لاړو شرفن او شرفین یو چت زیتا یا دو چت زینو تا الا كتب الله له مگر لیکی اللہ دتا عدد آثاری ها پشمیر دن خود کدمونو دنی و اوراسی او د خشنو دنی حسنات نیکی اید پا من نامکی دا نیکی لیکلی کی ولا مر بها صاحبها او نتیری کی پدی اثر مالک ددی علا نهرین پیو نهر بانی فشاری بطمینو چلاز ددی نهر نوبوس کی ولا یرید ویس کیاها او دیر آدن لری چی در او بور کی واس پخپل او بوس کلی دد او بور کولو ارادنو الا کتب اللہ له عدد ما شربت حسنات مگر لکی اللہ دلر پشمیر داغ چس کری دی نیکی قیل یا رسول اللہ فالحمر دخرن بارک سویم قال ما انزل علي في الحمر شيء ندی نازل کړی شی په ما د خرون مبارک سه شی الا هذل ایت الفاظه الجامعه مگر دا آیات الفاظ چې د دې مثل قلیل له ای قلیله النذیر تو فاظه بے نظیر ابی مثل آیات سے الجامعہ او دا جامع آیات سے طول خیرون راج مکڑی دی آیات سو فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا چاچ عملو کو فمقدار دزاری خیر نیک عمل اے ذرغن تیرے دمیگی دسر عمر دے امامولی نمامولی شیره خونی کی دا نده بے اگوری ومن یعمل مثقال ذرت شرن چاچ عملو کو پمکدار دا ذری بربان ناکارا یرہو نده باغی لروینی او دا خپل بد عمل بے اگوری وبه قال حدثني يونس بن عبد الله الصدفي وقال ابن عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد وعن حديث حفص بن ميسره الى اخره غير انه قال ما من صاحب ابن استخاوند خان لا يودي حقا شنادا كي حق دي ولم يقل منها حق هذا سين وذكر فيه ولا يفقد منها فصيلا واحدا نبنش كيد دين بچه يو وقال يقوى بها جنبه دابور كيريشي پدي عرقنو ددتا وجبهته تندتا وزوهروه شاد دتا ديتا وپداغور كيديشي